Kochani synku, pamiętaj, że wszyscy o ciebie martwimy się. Ja oraz mama i brat z Poznania, i jego żona i wnuczka Hania. Mój drogi synku, czy modlę się, abyś wyzdrowiał nam wreszcie wnet. Na klęczkach proszę ja, bez pokory, ja nie chcę, żebyś był chory. Daj znak, co z tobą jest nie tak. Powiedz, co dzieje się tu z tobą. Ten ruch, potrzeba ci też go, abyś na powrót stał się sobą. Hej! Synku, pamiętam, że tyle talentów dano ci w dzień. Tyle ich miałeś, że przebierałeś mój koralikowy strojeć chciej. Mój drogi synku, pamiętaj, że wszyscy o ciebie martwimy się. Kochać to martwi się, pamiętaj, że twój tata nigdy nie zostawi cię. Hej! Daj znak, co z tobą jest nie tak. Powiedz, co dzieje się tu z tobą. Ten ruch, potrzeba ci też go, abyś na powrót stał się sobą. Daj znak, co ze mną jest nie tak. Powiedz, co dzieje się tu ze mną. Ten ruch, ten krok, potrzeba mi też go, abym na powrót stał się sobą.